بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين ومن صديقنا بالعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين ولطريقة الفائزين خاصة صاحب الكتاب وجميع أحبابه والمنتسبين أما بعد في يوم تجتع بيويسو في كنوزي am hikma bi nga xamantene hikma biñ doon yeggal ci jotaay bi wess te mu jëlol lu ñu daanako waxtu xawata ko tuti moy fim nan idha fataha laka wajhatun min at-ta'arruf fala tubali ma'aha in qalla 'amalu fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilayka alam ta'lam an at-ta'arruf huwa muriduhu 'alayka والاعمال انت مهديها اليه واينما تهديه اليه مما هو مورده عليك موي سان بوروم سبحانه وتعالى وفكنتنا دافلو اوبيل بن وال غو خامتنا داف لاكاي خامليكو بول باي خيل نдах مانام بول سوخلال سا بوب مام دي باي خيل دي بريوكيبيو نдах سي جيف bëri manam niwna wala bari na manam bu sey jëf newé tamit bu ko jox solo ndax sa borom ubbilu la bobu buntu ludul né dafa bëgg manam dafa bëgg nga xam ko manam daf lay xamaliko xana xamoni xamaliku gogou nonu mom moy ki nga xamantene moko rotal wacc ko ci yow ci jëf yi nga xamantene yow mom ngay jëf nak yow yaw ya koy jël diko ko jox mu melni manam diko ko addiyal manam diko ko jox melni lokoy manam diko ko jox legui nak ana lan mom moy li nga xamantene yaw ya koy jël diko yobbu bobu ci mom diko ko jox bo est ce que comparaison possible na entre lolu ak lo xamantene mom yalla mo koy wacce jëm ci yow buntu bobu nak bobu mom mo xawona jël tuti waxtu ndax bu commentaire bu gudd la la ci sayyidina salahuddin radhiyallahu tabaarak wa ta'ala anhu wa radha anabi defal legi benen hikma bi nga xamantene mom lañu tollon miñu bok na ci hikma yi ñu gisoon manam ci jotay bi wessu moy rubba ma'siyatin awrathat dhullan wa inkisaran خير من طاعه اورثت عزا واستكبارا اكبري اي موي يالا يو خامتيني داي وارال داي دونال مام داي وارال اك توراتانغي اكو دامو مام بو نيت كي دي واني كانامو بوروم غيناو بي مو ديفه موي يالا بي ييغني فريمان مو كو دويو دي لا واتي بوبوم تي كانامو بوروم بو خامتيني مو گن توپ يالا غو خامتيني بغو نيت كا ديفه با بارك dafa waral ci mom mu yek akku notel manam akku magay akku reuy akku kawé way waa benen hikma bi nga xamantene mom lañu gissone moy anta ila hilmihi idha ata'tahu ahwaju minka ila hilmihi idha 'athaytahu yow de lewetu borom bi subhanahu wa ta'ala yang koy gëna soxla manam soko topé ke manam ni nga soxla lewetam soko topé mo upp doole ke ni nga soxla ak lewetaay mom borom subhanahu wa ta'ala manam su fekkante na dang ko moy da la waxon nañ ko ndax da fekk ne nit ki bu moye yalla day daal xamne to def na lu baxul ngam li dal jaadul tout ça mu yegne mom dafa am faible mom jam la bo xamne dafa beuri ay ayib dafa beuri ay dafa doye di tout ça mu delu wat ci borom subhanahu wa ta'ala tuk ben yoon nit ki nak fu topé yalla lolou waral ci mom muy reuy wanene wala mom a tabarakallah man nak tayi tabarakallah jambar la tayi ma ngi selal commencé xép ñeneen ni aussi ak yoy yep da ngay gis yoy day waral ci mom manam manam dal sa borom dimbaliko jappandal gi ko sa borom di jappandal ak wallu gi mu koy wallu su fekente ne def na lu bax parce que nit ki bu defé lu bax ya ci meuna and laxaso ci yu baxul dafa bari comme yim bopam xeb ñeñu ñamelu ni mom ak yeneen ak yeneen yata aju fokk me tawarka la legi ma gën gañ commencé critique rek di xassate té lolu motax da ngeen di gis subhanallah ngay gis souvent nit ki suy doga tambalé selal comme niñ koy waxé ngay gis day and ak ciawarté and ak jaamu yalla manam da ngay gis mu am ben ubeku dënd bi ubeku ngay gis mu mel mu yek lèr gu ci wacc mu yek né vraiment tawarkal mais da ngay gis aussitôt rek souvent buñ démé touti rek ngay gis mu mel dafa perdal comme niñ koy waxé parce que liko souvent nak lolu bok na ci likoy waral moy le fait que au début comme que day doga tambali mom day yegg ni dafa jugé ci rire dafa jugé ci lu bon dafa jugé ci ñak solo donc day soxla borom mom di delu wat et cetera voilà hein wacc bopom tout ça mais buñ ci tégué touti rek mu commencé fogg né nak légui ñin mënut ni mom dañu bon motax manam dañu difut ben yitté dañu dédi muy commencé di xastaté di critiquer di hein di xébaté di toutalaté di et cetera nak bu ko défé yalla natto ko mom tamit hein dég nga lèr gogou mu doon wacc ci mom lèr gami mess mess dem yoro lol tamit lol bari wa na lu muy dalaté dañ ñu yalla sam amin mais dafa melni lool rek lañu gissul sax ci jotaay bi wessu subhana rabbi he mais benen hikma bi nga xamantene mom mo ci tek hikma bu ama am solo la te moy tashawufuka ila ma batana fika min al uyubi khairun min tashawufika ila ma hujiba anka min al khuyub tashawufuka saqintu ila ma di jëm ci li nga xamantene day batana dafa neubatu fika ci yow min al uyubi ci ay ayib khayrun mo gën min tashawufuka ci sa xëñtu ila di jëm ci ma la nga xamne xujiba yiref na anka wolif la min al ghuyubi ci ay kumpa lool moy lan lool moy yittéwo bi nga yittéwo ci sa bir yow en tant que nit en tant que jam nga am ay défaut yo xamantene mom nga am ay ay ay moy vice défaut yu nek ci yow ngay préoccupé wu ci fexé ba xam ayb yoy défaut yoy yan la nga fexé ba mu deñ ci yow lolou mo gën ngay jëma lijeenti di fexé pour yalla wala ay lo xamné ci kumpa la bok manam ci monde du mystère de l'invisible la bok manam ngay fexé yow ba xam ayb yi neubatu ci sa bir nga xamné yoy xam nga dañu neubatu ci sa bir nga fexé ba détecté len mo upp doole fouf ngay bëgg yalla dila won dila défal ay dévoilement waki ay ngay gis ay bu deug bi yalla daf la ko tek bé yow ya koy wouti ci té yalla tigulu ba bari li jënti la lo xamantene yalla moy xol kumu neex mu won ko benen bi bi mo upp njari be choono rek nga ci jël bi ni day tax nga defar bu ñëk bi bi ci dess day tax la ngay fokk ne yow legui tu es devenu un grand quelqu'un parce que tamit dafa bokku ci li nga xamne dafa jafé quand même té lolou yakarna ñun duñ ci wéranté moy yalla wan la manam dila wan lu nit ñi manuta gis nga koy gis ak diko dégg ak diko xam ba paré nga japp né yak ñepp yak lolou bok na ci li nga xam dañu dafa jafé donc souvent yoyu résultat bi mu nara indi gënul benen mbir mi fi moy comme li imam al-ghazali radiyallahu anhu wax nga xamantene nit ki ay ayibum parce que ayib moy lo xamantene baxul lo xamantene vice le défaut la sik la bu nek ci nit li nga xamantene mom moko meuna moko meuna développer ci nit ki manam moy comme par exemple ay ri ñaan soxor ngistal deggutal aw jëf manam yëm sa bop ak bi xër ci manam lo xamantene mbiru aduna yi la ak ragal ñak ak bi bëgg di dem ci affaireu aduna yi ak yu bare bare la yo xamantene yoy yep ay ayib lañ ay défaut la yuy mëna nek ci nit amna ci ñenn ci nitu yalla sax radiyallahu anhu ñuko limba ci 200 wala lu ko upp ne yoy yep ay xéetu défaut lañ yi nga xamantene mom lañ jottal lim tamit ci biñu tambalé tire bi ba légui yoy ay xéetu défaut lañ moy di yitté wo manam di japp né yow yaay défar manam au lieu nga japp né yalla ci bopam moy sopandiku ci sey mbir manam yow nga japp né yow ya ci sopandiku han ñak fouteeku manam bayyi lepp yalla rek di def ñak manam di wut di am ay yeneen intérêt yo xamantene yoy ngay préoccupé wu yu bokku te yalla kessé yoy ay façon défaut la yo xamantene soit ay biru aduna ngay wut wala biru alakhira sax manam yalla rek bañ lay yittil ngay tamit ak manam yiñ jotté gis yépp rek yi nga xamantene yi jot nañ ko gis yépp depuis biñ tambalé téré ba légui yoy ay xéti défaut la yo xamantene ak tamit yalla dila xameliku te doko xamé manam doko gis ci ni mou lay xameliko et cetera yoy ay xéti défaut la légui nak ngay fexé boy préoccupé wu défaut yoy nonou mu yu laqatu ci yow mo gën ngay jema fex ngay bëgg nak yalla dila wan ay par exemple nan ay buma gisé nit rek xam limi xalat ak genre yoy non nga xamantene danaka bo xolé ndariñ gi taxuko bari han xam ñaata bidew ñoo nek ci asaman ci xam ñaata jinné dëkk ci kër gi ndax xam nga cependant comme imam al-ghazali wax radiyallahu anhu moy défaut yi boko bëggé xam so amna ay méthode noy def ba xamné ba mëna gis sa défaut yoyu nga xamné dañoo laqatu ci yow parce que défaut yi dafa am yu feñ am yu laqatu yi nga xamné feñ nañ mom loolu nit ki mëna ko facilement bu fekkante ne par exemple amna yu feñ sax dafa am yo xamné yu cër la yu jibiti la comme nit ki bu fekkante nit la ko dul wax dëgg tay xamné mom du wax dëgg nit la ko xamantene par exemple dafa soxor day xamne da soxor nit la ko xamantene dafa day fap yo fi jambour day xam lool ak yu mel non yoyu ay defo la yo xamne nit ki da koy xamal bopam am nak yo xamantene dañu gëna neubatu yoyu nak mom la imam al-ghazali wala pour ñewat radiyallahu anhu di wax naan ni nga koy mëna xamewé méthode yi la bu jëk bi moy sëriñ bo xamantene mom ngay andal muy xam say defo diko gis di la ko tekkal di la ko wax parce que da ngay xamne nitu yalla yu mak yi radiyallahu anhum ñom dañuy am capacité wu buñu gisé nit gis sidditi nga xamantene ñom ño composer nit ki sidit bu ci nek dafa am sidit yo xamantene day waral day yëngal lu bax manam ay jikko yu bax am sidit yo xamantene jikko yu bon ño fa nek am sidit yo xamne jikko yu bon ni ñoy yëngatu mom la cheikh abdallah dabbah radiyallahu anhu do wax na da ngay gis nitu yalla bo xam mune da ngay gis par exemple ko xamantene yalla dafa def ci mom sidituk wilaya manam sidituk wilaya mu magge ci milieu bo xamantene milieu bi ay ñu bon rek ka fa nek muy nek ak ñom di and ak ñom xam nga dañuy lan koy walu seen jikko yi mais bu benn walu yu bu ko rombé rek sidit bi da yëngatu ci mom sidit bobu da yëngatu ci mom mune imagine nak legui koku bu deme ba jaxoso ak nitu yalla yi nan lay mel ki nga xamantene tay par exemple mom sirisuk satch ak katch dafa nek ok manam dafa tak ci mom manam dafa am doole sinit gogou bu ande ak nit ñoo xamantene nit ñu bax lañ lol day waral ci mom muy faible mais leg ku mel non ab satch da koy rombu rek sinit gi yeengatu mu am envie dem satch mbolam bakari ak juf yu baxi tamit non day mel nonou naturellement ci nit ku yalla def ci mom sidit gogou am doole fi mom lolo tax intérêt wu and ak nit ñu bax ñi am solo ak di bayyi nit ñu bon ñi légui nitu yalla nak mom bu lu gisé day da di mëna xam yow yan ñoy yi tak yan moy yi fay yan ak yi mu yi fay bu ko bëggee takal nan lay def yi tak bu ko bëggee fay té baxut nan lay def et cetera am bu gisé nit ki day gis bitam ni mu nekk jëm mais day gis aussi biro mu nekk ay sibit yo xamantene de ay jikko yi ñoo fa takké ayubi nak kon nitu yalla bu mel non mom man nako xam serigne bu mel non mom man nako xam bu ko defé mu la koy tektal benen bo amul lool legi nga dem ci yenen volé yi nga xam tane meun nañ la jappalé ci jikko joo ci mbir mom moy lu demé nak nga am xarit bo xamantene ku deggu lay doon ku sincère lay doon ko xamantene daf lay jappalé ci lool bu gisé ci yow ay jikko yo xamantene baaxul mu wax lo so gisé ci su gisé ci yow ay jikko yo xamantene hein yu bon la yu manam yo xamne baxul munela ah yow nak am nga jikko sangam li baxul bayil nangam ki yow gis na ne yow da nga am jikko bi tak nan manam mu dila ko tektal motax alquran beug nit ñi di and ak nit ñu deggu comme ni koy alquran waxe ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin yeen ñi nga xamantene gem ngeen te deggu na ngeen di ragal yalla te ngeen di and ak nit ñi nga xamne dañu deggu parce que nit ku sincere rek xarit bu sincere mo lay wax li nga xamantene mom moy deug gi mais ku sincereul meun nga yekiti asaman sek souf ci mabal ko mu tok dila xol jamais dou la wax ne la ah cette fois ci nak sa way li nga def du ni li ni nangam nangam dou la ko wax abadan lolou mom motax souvent nit ñi dañuy wax na non bu soxor mo gën xarit bu dofé non bu mus mo gën xarit bu dofé parce que wala bok hein non bo xamné au moins mom dina taxaw dila wax di la manam mom dafa sévère par rapport ak yow mo gën xarit bo xamantene mom lu mën di xew mom gongo rek lay wax mom lu mën di xew rek mo né gongo benen bi kon benen méthode bi benen catégorie manam kon ku ñëk ki moy sérigne bi bo amul loolu ci ngay doga dem ci kan nga wa xarit bu baax boy andal bu deug bëgg diiné tam té deug kenen ki moy comme niñ ko jundé légui moy non sa non parce que sa non mom tout le temps day jëma sét yow sey defo pour mu dila ko wax mom lool rek kay yittim légui comme mom day bëgg di détecter sey defo au moins sa non à travers sa non nga bayyi xel limi wax nga diko déglu mom dina la mëna orienté ci sa ay défaut lolu benen xet la benen bi ci dess nak mune mom moy jaxaso nit ñi do manière générale parce que nit ñi soy jaxaso ak ñom comme nit ñi ñom ño bok nature donc da ngay gis seen défaut ñom légui yow soy gis seen défaut à travers lolu mën nga lambatu est ce que yow défaut bi nga gis ki amul bu mel nonu ci yow souvent nak di nga setlu ne ah ki pourtant limakoy xolé ni diko ko ngagne wala diko ko critiquer wala beut bu ñaaw bi makoy xolé wala lima japp ne xeyna ni la mel vis bobu non man est ce que awmo vis bu mel non wala bu ko raw c'est à dire que tay bu fekke dal dafa def lo xamantene man par exemple damay bañ ko yitardé mais man est ce que duma tardé man sama jëmi bop manam ma ngi nan yo da ngay tardé ci retard mais man sama jëmi bop est ce que duma tardé. Voilà, c'est-à-dire que aussi ak yu mel nonou manam di nga mën di xol à travers ñi ngay and nit ñi de manière générale bo jaxoso ñom di nga mëna xam à peu près yow tamit manam bo gisé seen ay défaut yow mais est-ce que yow wala bok ñom lool tamit da lay permettre nga am lool manam gis ñom buñ amé bénn défaut xeyna nga wutal leen ngant gisoko mais est-ce que wala bok nga bañ leen wutal ngant le simple fait que wutalo leen ngant est-ce que lool en soi du défaut ci yow. Parce que yow bu doon yow ya nek sen place est ce que yow di nga meuna layal sa bop bu genn ci comme niñ koy waxe wala de parce que yow meuna trak nga diiw ci dal li mu def di warul ko def dafa nangam mais bo nekkon place est ce que di nga am reaction bu geur mom bi mu am tay yeyep tamit manam yoy dalay meuna dimbali ci nga xam say defu legui mune النظر في العيوب حق الأدب wa talabul ghuyub qad yajru ila al-atab wa at-tahur min al-uyub huwa at-tariq ila ajaib al-ghuyub wa at-takhalli an al-awsaf al-madhmumati muqaddamun ala at-takhalli bil-mahmudat fa at-takhalli thumma at-takhalli qala sallallahu alayhi wa sallam ittaqi al-maharima takun a'bada an-nas mun an-nazaru di khol fi al-uyub ci aybi haqul adabi moy aqu teggin gi nga wara am sa digeunte ak sa borom subhanahu wa ta'ala mo la wara yobbe ci lan ci nga wara han di xol say ayib maam diko xol diko bayyi xel diko observer wa talabul ghuyub li sakku kumpa nak mom kat bari wana wala leg leg ya juru muy bijji muy xecc di diri waté ila la xabi jëm ci choono parce que lool dafa surnaturel manam bokul ci nature nit muy xam lo xamantene dafa bok ci monde du mystère et de l'invisible donc nga diko jema wut choono dong la lay indi watatahuru manam laplu manam fexé ba set wetch min al uyubi ci ay ayib huwa lolou ci bopom at tariq moy yon ila ajaibi ci kimtanu al ghuyubi kumpi yow li ngay wut non jarru bu ko wut bis bo deme ba sa ayib yi jeex nga lap ci set ci rek lolou le fait que ngay lap di set di purifier wu ci sa defoy yoy sa vice yoy lolou ci jëmi bopom moy yon bi lay yobbu ci merveilleux monde bobu nek ci mystère et de l'invisible kon buñ topoto le topoto li manam cause la conséquence buñ topoto conséquence bi parce que day ñew mais topoto cause bi so topoto cause bi daf lay yobbu ci conséquence bi wa takhalli set simeku bindeku anil awsaf wulif meloy al mazmumati yañu ngañ ya muqaddamun mom lañu jital ala tahalli ci di rango bil mahmudati ci melo yu sante ya geureum len mu lol mom moy fat tahalli suma tahalli lolou règle la qaido bu mak la ci al mutasawwif at tahalli qabla tahalli suma tajalli at tahalli bo la xolé ñett baat yi ñonu tombe rek lañu wutale at takhalli moy simeku fexé bu dindé deñ ci lan ci jikko ñaaw yi moy nga fexé ba sa ayub yépp nga dindiko suma top at takhalli nga rango jikko yu bax yi ñu ngi melni kaas bi wala seen kalidou di ci def ataya ji da koy raxas parce que su ko raxasul mu salté duñ ci mëna def ataya kon da koy raxas su ko raxasé après mu dox ci def ataya ni mën ko nan mbir mi non la démé da ngay simé ko d'abord ci jikko yu boni après nga doga rango jikko yu bax motax bayyi moy yalla mo gën def lu bax comme li yantibi wax sallalahu alayhi wasallam fa hadith abu hurairah radiyallahu anhu bu nek ci sahih yantibi sallalahu alayhi wasallam ne idha amartukum bi shay'in fa'tu bi mastata'tum wa idha nahaytukum an amrin fatrukuhu wa idha amartukum an shay'in bi shay'in fatu bi masafatum suma len tere dara balen ko kon bobu mom bal tegu ci lenen bal waye suma len digele lan mbir def len ko li ngeen ci man def len ko mais def len li ngeen ci man manam lim lay tere mo gën manam bayyi luñu tere mo gën motax même bayyi wax ludul deug mo gën di jang alcorane taawul de deug na xam taay la Allah bayyi di jew nit ñi di wax ci ñom lu ñaw lool mo gën di jang alquran fexé ba bayyi lool wa kay mo ngox loolu qaida mo ngox qaida fiqh usuliyya bo mom daye sax mom mo ci teggu afara wa darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih legui kon takhalli su amé wor dindé fexé ba jikko yu bon yi nga fexé ba dem après nga def at takhalli summa ginnaw gi nga def at takhalli moy nga rango jikko yu bax yi ginnaw lol nak ci lay ñëwé lan lañu wax at tajalli moy nak yalla nak feñu yi nga xamantene mom lay feño jëm ci yow manam manifestation divine yépp ci lay ñëwé ci ginnaw gi motax yoy ay conséquences la rek du sax lu nuyut boko wuté da ngay sonu mais do ko am wutal set gi ngay set ci yu bon yi ak def li la yalla yi yalla bëgg nga mel nonu après nak ginnaw ga yalla lu ko neex mom mo la koy may lu ko neex mo may la ko bu bëgge di la won ay mbir mu won la ko su ko neexé tamit mu tejeul la lolu su fekente ne mo gën ci yow ndax tamit comme niñ ko waxe manam mën amna ño xamne bañ leen wané mbiri ñuy commencé gis lu nit ñi dul gis wa ñuy xam lu nit ñi dul xam wala ñuy man li nit ñi dul man ci lañ tambalé bew ak xébaaté ak japp ni ño gën nit ñi ñom yegg nañ fu gaay yegul la preuve man damay gis na ngam damay dégg voilà yow sékam waxuma la lool sax mais yi nga xamantene képp ku ko jang jim ko man dang koy man segam yow boko mané ci biir nit ñuko manul rek loolu mën na la yobé ak mbéwté ak reuy lan ak awju ak yimu sa bok lan ngay xalaat ci lo xamantene mom dafa sur nature way xalaat ci lu sur nature segam yi nga xamantene boko mané ñepp man ñepp kuko jim kuko jang man ko ci def effort man ko mais yow nga man ko ci biir nit kessé ci bir mbolo même lu mu ndaw rek lool rek mën na la yobé ci jikko yu bon yoy lan ngay xalat ci lo xamné dafa la rasul natara mun qala sallallahu alayhi wasallam yanti bi sallallahu alayhi wasallam neena ittaqi sayyidina abu hurairah ko xon fa delan ittaqi tetal al maharima moy yalla yi yalla haramal yalla haramal takun bu ko defé nga nek a'badan nas ki gëna jaamu yalla ci nit ñi bu fekkante ne fexé nga ba yalla yi téré haramal yi bayyi nga ko nga téré ko yow yaay ki daqa jaamu yalla ci nit ñi yaay jaamu yalla bi gëna jaamu yalla ci nit ñi fexé rek bobul def lu bon yow wa darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih فالنفس راحتها في طلب الكرامة ومولاك يأمرك بالاستقامة الله ولا ان تكون ولا ان تكون بحق ربك اولى ان تكون بحق نفسك فالعبد يرى نفسه دائما عبد سوء ولا يرى نفسه اهلا للدخول في الملأ الاعلى ومشاهدة الجمال ودرء المفاسد موي جن يق فخي بام sori len ma fexé ba dak len muqaddam mom lañuy jital ala jalbil masalih ci di bijji ay njariñ lo xamantene hein bala nga menam nefa comme niko wala fi do wax lo xamantene njariñ mu ngi ni waye bu fi nekké waye lor ge fi ñew manam nga fexé ba dak lor gi mo upp doola ngay xëc ci njariñ bi manam au moins nga préserver say akki d'abord mo gën ngay xëc lo xamantene après ça ak yépp dañuy déllu wat dañuy démat wa mo ci bisun babakar li wax bo do nangou yegg meeg di ba faré après la faré ko fata kon mu ne fa nafsu bakkan nak mom rahatuha manam lay nof layam fi talabil karamati mi ngi ci sakku ay karama ha mën na gëna yaatu sax moy gi xétu téranga rek manam bakkan mom lool la moy di wut ay karama ni moko mom fa la nof layam ne waye wa mawla ka sa borom nak ki sa kilifa ya muru ko daf la digal bil istiqama ci nga cho woral nga jup xoc nek ci yoon bu jup bi lol la digal yalla waxu la ngay def karama da digalul ko mom sakku ko ci yow teggu ko ken limu sakku ci yow moy nga jup wala antakuna ginnani nga nek bi haqqi rabbika ci sa haqqi borom de awla mo gëna yey antakuna ci ngay nek bi haqqi nafsika ci sa haqqi bakkan manam ngay fexé han bi yitté wo li nga xamantene mom moy droit yi sa borom am ci yow mo upp doole ngay wut di sakku droit yi nga xamantene mom la sa bakkan de la te fal abdu jam nak mom yara day gis nafsaw bokkanam daiman manam bopam daiman manam ci lu wey comme nan daiman ci lu wey moy perpétuellement continuellement voilà daiman abdasu in nek jam jo xamantene jamu ñawtif la manam gu bon la manam mom du gis bopam mukk ne ku bax la parce que tout le temps amna yu muy gis ci bopam yo xamantene du non motax yalla bo le neubé manam sama borom subhanahu wa ta'ala sur ne neubele ayibam say ayib ba tax nit ñi gis suñu say ayib mais ñu gis ci yow ay mbax mbax ba di la ko tuddal lolu bu mu la nax parce que yow ya gëna xam sa bop ke nit ñi wax ak yow té lolou day wone teranga ak borom bi ci yow rek lolou rek la manam lolou da bok rek ci teranga gi la borom bi defal subhanahu wa ta'ala ak suturam gu yaatu motax jambi du gis mom bopam ne mom mukk ne mom lan matna ku bax la nangam lan wala yara te du gis nafsa bopam wala bakkanam ahlan bi ku yello li dukhul ci di dug fil mala'il a'la cha mala'ul a'la manam assemblé yu kawé manam yo xamné moy assemblé malaakai wala yu kawé nek ci bok ci yalla yu maki nga mom du gis bopam ci groupe bob hein xamné ñoo assemblé yu malaakai ak yoy non wa mushahadatul jamal ak di jakarlo di témoigner di contempler al jamal tar borom bi subhanahu wa ta'ala mom tamit du gis bopam ci groupe bob ci ñu mel non day japp rek ne borom manam mom dal taxuko mat kon nay fexé tout le temps bay di détecter ayibam parce que en fait ayib yi dafa am yo xamanteni dafa nakare détecter ci nit d'ailleurs nit ku nek man nako xam lay la nga dumb situation bo xamanteni da ngay am comportement bo xamne ko la won yow di nga comporter woni do ko gëp mais situation bi ci bop moko waral pourtant affaire bop mi ngi won ci yow mais situation mo waral la mo waral comportement bi lene nit mer ci lo xamantene fogon na ni lolou duko mer lo abadan hein parce que musul won confronté wu ak lolou wala leg leg nit ki benn situation ki mu xeur ci bëgg ci ki ba fatti sax yalla yalla ci bopam mom du ñew sax ci xelam jamono joj ay lan la yalla bëgg ci li ak yoy mom dedet mom limu bëgg rek la xam jamono ji té lolou liko waral moy situation bimu nekk té pourtant da na baye xel morom ci yeneen situation ak yeneen ak yeneen xéet defo yu dal nit yo xamanteni nit ki fi dundul situation bi do xamne mom ndekene defo bi am nako yalla ñu yalla sam benen hikma bi nga xamanteni mom mo ci teggu moy la saghirata idha qabalaka adlu wala kabirata idha wajhaka fadlu la deet kabirat saghiratan ak bakar su ndaw iza ndem qabalaka jakarlo nak yow deugmal na la ak adluhu ak mandutem wala kabiratu tiagen bakar bu mak bu fi ne iza wajaka ndem djublu na ci yow fadluhu ak ngeneelam manam liñ nan bakar bi dafa ndaw wala bakar bi dafa mak lolu day aju rek ci borom bi nan la ñëwé ci yow su fekente ne da nga duf la dafa djublu ci yow ak mandutem bakkar bu ndaw amul parce que ki nga togn motax moy borom bi te bu fekenteene daf day nan lañ koy wax day tek justice day rendre justice kesse comme mom nga togn te justice day xam nga ni togn day am importance pas selon togn gi mais aussi selon ki ñu togn deug tay buma ñëwé fi daal di xol ben xalé niko daal koy gëdd ñu jël kriew gëdd togn nako mais bokul ak tay su fekkante ne mak la ko defal surtout mak go xamantene xeyna xamantene ba tay du bok ak ben ak buma démé ci mbéd mi tass ak ben mak mo xamantene xawmuko xamatuma ma gëdd ko togn bobu day gëna graw bokul nak ak tay suma fekke projet bi nek ci circulation bi mu arrêté ma gëdd ko outrage xawma a agent de xawma nanam non lañ koy wax bobu gëna graw bokul nak ak buma déwé ba ci bureau monsieur le maire ñu tok ci ma gëdd ko wala président sokko tay mo ko offense wala mo ngo okay wala mo ngo bu mo ci préfet wala ministre de l'intérieur wala premier ministre wala président yoy yep duñ ben d'ailleurs sax du doon ben su fekente dama ne ko monsieur Hollande way da du koy gëdd bokul ak mo ne ko monsieur le président en batay sax du ben ndax statut bi lu deug donc togn day évoluer selon ki nga togn boudé yalla nak la nga togn mo bo paré mu jakarlok yow ci togn gogou ak mandoutem fofu amul lu ndaw bakkar bu ndaw amul ci walu gogou bakkar bu ndaw amul lepp reuy amul dara lu ndaw waye su fekenteene bakkar bu mak tamit ak lo meuna def lu mu reuy su fekenteene yalla biñ ko defé ba paré ngeeneelam rek la wan tax jinkal na la yow day yow man mala man la neex man du man nga togn kan nga togn du yalla wa mo meuna legui man nga togn man jéggal na la té togn gogou soppi na ko def ko yiw bakkar bu reuy amatul boudé lol rek la bakkar bu reuy amatul manam ko mir mi day aju rek ci nan la sa borom lan djublo djem ci yow deugmalé nan la sa borom deugmalé biñ ko togné nan la akay yire dengé mora mo na faman kep faman qabalahu bi adlihi kaburat saghairu wa man amalahu bi fadlihi muhyat kaba'iru wa idha sabaqat lil 'abdi min Allah al-'inaya فلن تضره الجناية فصفة العدل إنما تظهر على من قلاه وصفة الفضل إنما تظهر على من أدناه فالعبد ليس عنده في الذنوب صغير ولا كبير بل اعتماده كله على فضل الله ومغفرته من فمن كيب كو خامتنا قابله دغمل نكو مانام بروم دا فا دغمل اك موم تي موم بي عدلي تي ماندوتيام kaburat day da di reuy saghairuhu ay bakaram yu ndaw ay li nangam rek la dedet boudé daf la daf la tenir rigueur ci justiceum kessé amul lu ndaw parce que ki nga togn la waye wa man kep ko xamné amalo daf jeuflenté ak mom borom subhanahu wa ta'ala bi fadli ci ngeneelam muhyak dañuy far kaba'iruhu ay bakaram yu ma motax mbir mi yep moy fan la borom bi bolé mom ban fan la duggal est ce que da la bolé ci ñi nga xamantene ñom luñu mën di def grawul ci mom wala daf la bolé ci ñi nga xamantene lo def mu tenir la ci rigueur bu boba bo jaamu won yalla jooni at muso ko togn nga togn ko benn yoon togn go xamantene ci bëttu nit ñi lu ndaw la bu le tenir rigueur ci lool dalay duma lolu mom amul ben amul parce que amulo droit par rapport ak mom yow amo droit yow jam nga fo ni ko yow jam nga amo ben droit ci kanamu yalla mom mo yor droit yeb yow ay devoir kessé nga am ak ay impératif jeexna mens fekke dana da la bolé ci ñinga xamni mom mom da leena sop gëneelum la leen jox tout ça koku en réalité Bakkar sax amul ci mom en réalité parce que lu mu def yalla mën ah ki sama way la effacer nako yalla ñu yalla bolé ci groupe bu mujju amin motax même considération bob gis nga yépp da ngay gis en fait bo gisé mu la koy wax dila ci ki dafa la bëgg comprendre lo né la bul def sa objectif yoy yep manam bul disperser sa objectif centre rek ko ci ben affaire moy yalla jeexna amul leneen sa objectif centre rek ko ci yalla kefe deug mo do mo wa iza sabaqat bu jito lil abdi ñeel jami min allah tuke ci bur yalla al inayat ak jappandalam ak jappandal falan tadurro du ko lorati mukk al jinayatu ay moyam manam ak jalgatem duko yakal dara fasifatul abd nak fasifatul abd li melok manduke inma li ambares moy tafaru day feñ ala man ci ki nga xamantene qalahu dako bañ mom yalla manam ku yalla bañ mom la yalla feñal ci mom melok manduke parce que xamnañ ni yalla day feñu rek minde fi ci ay melom bu fekete ne dafa ñew djublu ci yow mais lool sax dang koy gis ci nit ñi manam sa borom subhanallah da fay def lepp lu ay melom yi da koy rangal minde fami de telle sorte que ngay jange ci minde fami melom mom yalla mais and ak nga xamne yalla amul dara lu mënu ron laysa kamithlihi shay'un wa huwa samial basir amul dara lu melni yalla bu amon sax no amul dara lu ko jégué mom yalla amul waye nak mu indi ay melo yo xamanteni ñun xam nañ ko muy ak deg ak lan ak gis manam muy wané ni gis nga yeen da ngeen di deg da ngeen di gis kon buñu waxé ni yalla day deg day gis di ngeen ci am aperçu and ak na yalla melu la dara niki nonu mbolam yenen melom yi non la mel da ngay gis subhanallah leg leg nga gis nit ko xamné legui tay day am ku ñew mu réprimandé ko gëddu ko acca am keneen ku ñew mu sourire ko ay wa sa way nga def manam melni du won mom nit du deug han bo len de bo ci bureau yi ci ki da ngay gis souvent genre entreprise yi jangala kat yi dañ koy am par ak seen élèves yi et cetera han dañ di gis ne manam mbir mi moy ana nan la feño nan la manifesté wo ak manam ci yow bu fekkene nak melok manduté la feño moy mom amul dara lu lay jari mais melok ngeneelam bu lako feño wé rek yow amul dara lu lay lor tamit li mom gis nga ni mi cependant jambi dafa wara rafet ndiot borom comme li yentiba sallallahu alayhi wasallam ki gën ci yeen moy ki gëna rafet ndort ci yalla ak jaamu yalla mi waye ci yeen moy ñi gëna ñaaw ndort ci yalla ak ci jaamu yalla mi ci ak jaamu mi so gis nga manam kon yalla mom melok manutem du ko feñal loolu ci ñi nga xamanteni bëggu leen wasifatul fadli melok ngeenel nak innama li ambares moy tazharu day feñ ala man ci ñi nga xamanteni adnaahu daf leen na dandal bañu jégué da leena dendal bopam fala abdu jam xamal lol laysa det endawu fa mom amul fi zunubi ci bakkar saghiru lu ndaw wala kabiru bu tiagen lu mak bul xeb dara bul xeb ben bakkar naka la ko way kat waxa sa La tahqiran na saghiran fi mukhamasatin Innal ba'udata tudmi muqlat al asadi Bul khep ku ndaw ci xulu wala xex bu ne ak ki la mu jox la exemple bu pertinent mu ne ndax weñ non non non yo yo day deretal beutu gayne yo leleg mu dugg ci beutu gayne jam ko mu deretal te pourtant ku ndaw la wara bul xeb la tasghiran nas la tahqiran nasghiratan daka tuqa amna num ko xaw wala ah way way la tahqiran nasghiratan daka tuqa amna num ko waxe dal fa innal hawma wala fa innal jawala min al hasa wala manam bul xeb ay yu ndaw dal bakar yu ndaw yi lolo ragal yalla parce que montagne do dara lulul ay xeer yu ndaw ndawan yu bari rek yuñ dajale ba mu nek montagne loloy montagne ah ay pepp souf yu bari ay xeer yu ndaw ndawan yu bari yuñ dajale def ko bolok mu nek montagne jeexna ta bu do bu xeb dara motax bakkar bu ndaw ak bu mak conception bobu du am ci jambi bal li fi nek i'timadu ak sukkandikom kulu lepp ala fadlillah mi ngi teggu ci ngeneelu yalla wa maghfiratu ak ngeegelum jeexna mom amul leneen dune ah way li ma def de mom xana nak yalla duma ci def dara nak fi ni kesse yalla dara ma ci dedet comme niko ni wax jigeen yi di def leg leg no xana nak yalla nak li rek duñu ci duma nak xana nak li rek nak duñu ci dugal safara nak hein ah mais li kessé non amul lool amul de amul li kessé amul de ci boudé yalla la non amul li kessé li nga mëna yaaka dal moy ngeenelum ak djéggelum tan lañ ko yalla defal amin Allah lool gis nga motax mu ñew ci benen hikma moy al a'malu suwarun qa'ima wa arwahuha wujudu sirrul ikhlas fiha al a'malu jefi suwarun ay jëm lañ qa'ima yu taxaw en fait jefi jëf jo gis dafa am forme bu muy yor bu taxaw bu yowmal xame dañ koy pécé comme ni nga xamné ni pécé djuf yi ak yoy djuf jo gis nak da fay am forme ba para day am tamit xet bu fekente ne dafa rafet forme bi day rafet day reuy selon reya yu djuf ci ba para day am xet xet gu neex selon wala gu nakari selon jeuf ji tamit ak rafetayam mom ci jëmbi jeuf ji manam rafetayam ak ñaawayam tamit day aju ci rafetayu jeuf ji ak ñaawayam legi nak jëmmu joju day am ruh ruh am mom lay wax mune wa arwaha ruhu jeuf yi nak wujud moy am sirrul ikhlas manam ngotu selal fi ha ci jeuf ji manam ikhlas selal li ngay selal moy ruhu jeufti manam def gi ngi koy def ngir yalla yalla rek tax kenen taxul lenen taxul lol la lol nak ay degeure la ak niveau selon niveau yi mom lay expliquer après jeuf ji day reuy manam day dañuy xamne ki kat maqam bi la am kon ki ikhlasam selam li la bu fekete ne nit ki dafa am maqam bu ko gëna kawé day am leneen luy tuddu ikhlas ci mom bokut ak niveau bi gënono tuti nit ki limi ñëk am niveau bi mi ñëk am moy fexé ba suy jëf yalla tax du wut lan manam du ko def pour nit ñi diko gis wala yoy non du ci bokalé kenn lool mom moy premier niveau bi mi ñëk am lool mom lay wax ni fal ikhlas fi maqam al islam tamahud al qasd min sha'ibati al shirk al khafi wa huwa al riya fal ikhlas selal manam di def te yalla rek tax fi maqam al islam ti maqam al islam tafa islam iman ihsan comme ni ko xam moy lan tamahud moy kessew beru kesse ak al qasd djublu way gi min sha'ibati shirki ci manam mbolam xeti manam bokale al khafi bu nebuga wo wote moy lan ar riya'u gistul manam du ci jaxaso manam kon day djublu dang ci djublu ba nga xamantene bokale gu nebeutu gi comme li yanti moko tudde non sallallahu alayhi wasallam bokale gu nebeutu gi du ca jaxaso moy da ci tubu sha'ibati shirk moy xafi wo wor riyaati moy ngistal kon bokale ngistal manam do ko def xam nga te lolu nak attention buñ ko deg fo ne dafa yomo beuri na ko nan man yalla rek tax may def non wutuma ci geureumal ken waw soxlawuma ken gis ko parce que mom lool la yakar parfois mën na ci sincère lool la yakar mais en réalité buñu bossone buñu xotalon mbir mi deug jeex ko bu baax dañuy gis ne amna touti ngistam bu la xatu ci ginnam ñu jafé la buñu yakane yomb na comme niko ñu bari fogué dédé mu jafé la d'ailleurs le simple fait que buñ la ci gëreumul nga japp ne gaay yi dañu baado la wala buñ la ci xassé nga japp ne ci dal ndekete c'était pas la peine lool le simple fait rek day wone ni yow bëggon nga quand même ku ko gis voilà kenen ku dul yalla loolu tax amna yo xamantene wote woko mo gëna yomb doon ko parce que boudé wote woko mom kenn ku ci nek mën nako wotal bopam mais mbir mi nekul ci wote woko mbir mi mi ngi ci nga incarner ko doon ko fofu la affaire bi ne benen affaire tamit moy nit ñi naan mom de ndeysaan yalla rek ko taxa def lool tamit bu tax nga fokk ne yalla rek la taxa def parce que amna différence entre nit ñi li nga xamne mom lañu gis ñom yaakar ko ak li nga xamne mo nek deug deug ndax li nek deug deug secret la bo xamantene sa digeenté ak sa borom la sheytaane sax munu ci am accès pour yak ko malaaka munu ko gis pour bindu ko ndax sirru la ikhlas secret la bu nek digeenté jam bi ak kan ak boromum kon mais lool moy maqam islam Allah Allah Allah wala nañ def attention re parce que en fait il faut me préciser fi ben affaire en fait bon jaruko won mais mën na am jariñ moy amna différence bu mak entre nga dégg wax comprendre ko ak nga incarner li wax ja lambo amna différence bu maga mag gab bu ri bu nek ci digënté bob est ce comprendre ngeen li wax parce que leg leg bari waan na ño xamné li len di wor manam li len di nax moy dañuy dégg nitu yalla yi di wax ay affaire di expliquer ay affaire ñom la sama faire que ñu comprendre li waaji wax manam li nitu yalla rek le fait que ñu comprendre ko rek ba affaire bi sens bi duggulen mu duggu seen xol yeungul len rek japp nañ ni legi kon ñom sans incarner nañ ko jeexna ag nañ niveau bobu fep amna différence bu mak te ci masala bu mel ni nga koy xamé li maqam islam kessela iman ñewugul ihsan waxi nopp moy sa jëf ci sellal boy sellal moy nga fexé ba ngistal du ci dugg duitu ngistal du ci dugg duitu té liñ doon wax légui ci walu ngistal parfois ni ngay détecter né ngistal amon na ci kamé manam moy yow xam nga ngistal moy ngay def wala ngay bayyi ngir wut ak yeg yeg ci xolu nit wala ci xolu mindeef rek wala ngistal donc le simple fait que ngistal gi parfois sax meuna neubatu lolu ci bopam dang ko wara dindi ci sa xol complètement lolu moy legui budé yegg nga niveau bobu ek nga maqama islam am nga ikhlas ci maqama islam wa fi maqam al iman al ikhlas al khali an talab al iwad wa fi maqam al iman ci maqam iman nak al ikhlas ikhlas moy lan al ikhlas moy lan moy al khali moy lepp lo moy da fay deñ lepp day deñ moy nga deñal lepp am talabe ay wadi wolif sakku ak weccio manam lo xamantene ap contrepartie lay doon moy xam nga ci maqam islam nit ci bu defete yalla tax tam ngistalul manam day fexé ba ngistalul rek mais meun na batay diko def pour am dem aljana parce que aljana quand même da lu bëgg wala pour baña dem safara lol mom motax muy def wala muy baña def nangam lolou koku xetu ikhlas la mais ci maqama iman mom moy nit ki day def mais en réalité wurtu ci contrepartie digeentem ak borom parce que xamna ni mom lan la jam la donc digeentem ak borom wurtu ci ben contrepartie wa fi maqami al-ihsani al-fana'u an antara anta wa ana li husul al-munah Allah Allah Allah Allah akbar wa ikhlas batay fi maqam al-ihsan ci maqam al-ihsan moy al-fana moy jeex tak antara ci gis gi ngay gis anta yow aw wala bok ana man li husul ngir daj ngir amé al-munah nam nam yi bëgg bëgg yi manam xemem teef lolu moy lan lolu moy bo yeggé ci maqam xam nga maqam islam moy lan moy ikhlas lan moy selal moy nga fexé balan hein do gistal maqam iman lan moy ikhlas xaru ci dara ci yalla yow da ngay def rek parce que jam nga mais yaangi def han moy iyyaka na'budu yalla yow rek lañu jamm moy maqama bobu mu ngay tan yalla yow rek lañu jamm jammuma aljana jammuma safara parce que han jammuma yefi teranga yi jammuma wilaya jammuma fathu han jammuma maqama yalla la jamm wuduma contrepartie ci sama jëf yi may jëf lolo maqama iman maqam ihsan nak moy dootul ne yaw yaay jaamu dedet parce que gisato man lan lay gis ne yalla moma baxé di jëf à travers man ay jëf jeex voilà manam man gisuma ne man maangi def dedet mais damay gis ne yalla moy def mais à travers man lol moy ikhlas ci maama ihsan amma ikhlasul anbiya fa huwa shay'un fi ghayri qudratil bashar walakinhum tahammaluhu billahi ta'ala la dhawqa fihi liwaliyyin ولا غيره وان تكلم فيه بحسب الارث فهو كمن يتكلم على خيال نجوم السماء في البحر اما دال اخلاص الانبياء اخلاص مانام سلال بو يننتي نك نيوم عليه الصلاه والسلام كوكو نك فهو مير لا مو فهو لول موم شيء مير لا مو خامني fi ghayr dafa nek fi dafa nek ci ghayr lu bokut ak mam qudratul bashari katanu doomu adam nit man ko xam munuko yenenti yalla sallallahu alayhi wasallam lay ikhlas sa ñom yi ñu wax yep nit man nako solo evolution spirituelle am rek waye yenenti yi ñom yalla sallallahu alayhi wasallam lañu tuddé ikhlas ñom sa ñom lolu nit manuko walakinhum waye nak ñom tahammaluhu ngarda jo nañ ko billahi ngir yalla manam ci yalla yalla mo len ko ñom fexé nak manam am nañ ko yanu ko supporter nañ ko mais ci yalla yalla moko def manam ci yalla luñu sukkandiko diko supporter ta'ala am adi kawji la zawqa defu mos def mos manam gou lañu ko wax mais amana firi bi gëna bax moy sensation spirituelle nit ki lolu donc zawq mos amul fi ci mbir moma li wali ñeel wali wala xeyri du ciagne ko du wali wali yo ko du wali yo ci am kenn mu xamu ci dara kenn mu fi ci dara li yenenti yi alayhi salatu wassalam di tuddé ikhlas mom yaangi deg wa in takallama bu fekkene dana wax dana bi wax fi ci mbir mom mom wali bi hasabil irsi ci lu askan non tek ndono gi rek la da japp ni comme mom dafa donné yenenti yi alayhi salam mom day wax rek par rapport ak limu donu fo wo gis nga koku bu boba wali bob bu ci wax ka man kem ka nga xamne lay don yatakallamu day wax ala khialin ci ay tiegne han ci ay jamer wa mam ay image lo xamne nujumi samaa'i yu bidew asamaani fil bahri ci geejgi gis nga tay bu nekké ci geejgi bidew asamaani tapé ci geejgi muy xol bu ci wax à travers lool mais du wax deug deug ci réalité bidew yi wala ci limu gis ci geejgi rek la wax te geejgi xam ngeen ni day am ay ondo day ki ondulation et cetera donc bidew yi meun nañ déformer touti meun nañu am et cetera tout ça mais bon mom de façon mënul wax li ci bidew asaman yi xamu ci dara parce que demu fa yegu fa gisuko xamul lan la et cetera xamul sen tay ñu tollu limu gis fi lay japp ak par rapport ak limu touti xam nga du non lañ tollu deug deug et cetera ak déformation yi nga xamantene ondulation geejgi mën nako indi ak yenen ak yenen mais lolu ci la parce que lolu la mëna yam mënul wax lenen motax wali yi ak ñiko nekut ño ci yam ñom danaka ben lañ ci ci ihsan ci maqama lan maqama ñan yenen ci alayhi salatu wassalam mais buñu xolé ci hikma biñu genn dafa wax ikhlas mais par rapport ak lan par rapport au niveau spirituel bi ngay toll budé ci maqama islam waxna lako té moy bayu baña ngi stelati ci jëf ji budé lan iman waxna lako moy baña xaar contrepartie budé ci maqama ihsan moy voilà moy yalla moy def mais du yow kon yow da ngay jëf à travers yalla ngir yalla manam à travers yalla wala yalla moy jëf à travers yow kon iyyaka nasta'inu manam yalla ci suñu ci yow lañuy sukkandiko suñu jëf yépp ci yow lañ koy sukkandiko alors que le ñu ñëk ni ci iyyaka na'budu yow yalla ñi jaamu la hein kon ñun amuñu katan amuñu doole amuñu man amuñu sañ amuñu ludul ne yow yaay def à travers ñun jeex na légui nak maqama bobu ci la lay orienter parce que bobu mo upp solo te bobu mom mo jara yegg daf la ci orienter ci sa jëf yi nan ngay entraîner wo ba mëna am maqa a arriver ci niveau bobu mu indi kon benen hikma bi la tufrihu kattat li annaha barazat minka wafrah biha li annaha barazat min Allah ilayka Allah la tafrah bul la tafrahuka bum la beglo ataatu bi ataatu top manam moy yalla obeissance bi nga nekke bul ci contane li annaha ndax ne kat mom top yalla gogo barazak dafa balle dafa jugge dafa feñe min ko tukke ci yow dede tay bo nekke di def lu bax bul jappale tabarakallah ah vraiment alhamdullilah dal ndax tan yi limay def tan yi hein wala li ma def nangam li lepp mako def han wala yoy nonu dedet wala ah tay de sama julli gi mom alhamdulillah sama julli gi julli gi mo julli tay tabarakallah yegna ni jullina han wala hadara min fi hadara tabarakallah khaliq fess lañ yermi rien à dire dal nekhna wala sunu gamu gi tabarakallah gamu gi ou non ça a réussi nak non non non c'est une vraie réussite là etc boul ci contane parce que ci yow la jogé way wafrah biha bikti li annaha ndax top gogo barazat dafa balé dafa feñé minallahi di tukki ci yalla ilayka jëm ci yow parce que yalla mom mo ci ndogalam ci mbaxam mom mo dogal yow nga jëf ci jeexna pas parce que mako def mais parce que yalla moko dogal ci man donc muy xewalam gu reuy ma becc ci lolu deng من سورة آب نك سورة يونس آية 50 يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل وخلني يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بفضل الله تنجني لك يالله كيسنك وبرحمته أكثر من دم دونغنا بفضل الله تنجني لك يالله كيسن وبرحمته أكثر من دم دونغ fa bizalika ci lolu kesse nak lañ wax lolé ñu tudd yi ñu tudd fal yafrahu nañ ci bégué nañuy bégué ci li rek japp né yërmënd ak yalla ak ngeenelam rek mo fi nek ñuy bék ci lolu huwa lolu de khairun mo gën mimma ci mbolam li nga xamné yaj ma wona ñang koy dajalé lo fi dajalé lo fi am lu mëna doon gis ne dal lepp mi ngi tukke ci yeur ngeeneluk yalla ak yeurmandem li rek nga bege ci lolu mom mo gën lepp man shahidallahu lam yashhad ma'ahu siwahu fa hadratullahi laysa fiha siwahu fa idha ra'aita siwa lam tara allah man kep ko xamne shahida dafa jakarlo dafa témoigner dafa contempler Allah bur yalla lam yashhad dotul jakarloti du témoigner du contempler ti maho di and ak yalla si waxu kenen ko dul yalla yalla rek lay gis motax bo xese ba gis yalla wallahi di gis yalla ci lu ne ak ci ku ne ak ci fu ne ak ci nu ne bo amé lolou yow lu nek ay turu yalla nga ci gis ak ay melom numu manifesté wa ci yow comme niñ ko gissé ci xikam yi wessu yépp amu fi lenen yalla rek ka fi nek ak turum ak melom motax yalla rek ngay gis situation bu mën ti présenté wu ak ko meuna gis ak lo meuna gis ak lepp lu meuna xew yalla rek ngay gis yow munafa hadratullah nga xamne hadara yalla ba mo état hadara yalla xam nga hadara yalla buñ ko waxe nekul comme li gaay di fokk di wax diko gëmlo nit ñi né dafa nek ben espace buñu aménager bo xamné dafa sori nak fa ca kaw la né bo xamné dafa la ñu yobbu nit ñi ñu fay dajé ak yu mel non lool moy hadara yalla moy le fait que rek nit ki yegg gi mi yegg né mom jam la concentré wu ne digënté mak boromam té xamné boromam mi ngi koy sepp okay borom mi ngui koy sepp tim ko te jakarlo ak mom te dogal ci mom lu ko neex mom mi nga xamne moy borom katan gu reuy mom ci jaamam bi nga xamantene tay mom moy jaam bi nga xamne moy borom doya di melowo meloy matat yi boromam melowo mole meloy mat yi yeg gogou muy yeg boromam ci walu gogou lolou moy bo ca nekké xamal ni yaangi ci hadara yalla so ca nekul xamal ni neko ci hadara yalla té lolou nonou nek gi ngay nek ci yeg yeg gogou mom moy manam amul digënté amul place intermédiaire comme nek ci bir julli ak ñak té nek la mënoni dama nek ci intermédiaire entre bir julli ak jenn nako dedet hadar yalla bi tamit non la mel amul espace intermédiaire té da ngay xam tamit né buntu hadar yalla ba sheytaane fa taxaw di xaar pour ku ñew mu fukkal fu genn mu fukkal wala tax mu ci jafé hadar yalla nak laysa deb fi ha ta hadara ba si waxu kenen ko dul yalla xano gisso meme zikrul jumaa bi ni wax ne la ilaha illallah allah allah rek la ni wax amul lenen yisi ne dañ koy ubbe wala ñu tejje ko mais yalla rek lañ ci tuddu tuddu ñu kenen ndax hadara yalla ba kenen amu fa amul lenen yalla rek ka fi am fa iza ra'aita bu fekki dina gis nga as-siwa liñu wax as-siwa moy lenen kenen kudul yalla xamal ni lam tara allah do gis yalla mukk jamais bis boy gis lenen rek xamal ni do gis yalla bis bu la lenen fexé ba giso yalla xamal ni lola kirana motax lepp lo gis ci aduna lepp nak lepp te lepp lolu dara gennu ci lo gis ci aduna rek bo demé ba gis lola rek xamal ni lola kiray la sa digënté ak sa borom kiray la digënté yow ak yalla so gisé alal ji aduna bi am gi man gi sañ gi dom yi njabot gi nit ñi xarit gi ke lo gis lenen loolu yalla lolu barrière la sa digënté ak yalla so gisé aljana safara lol tamit barrière la sa digënté yow ak yalla so gisé maqama yi am fathu nek wali bu mag nek arifu nek kutbu zaman nangam bëgg bo gisé lolou xamal ni lolou barrière la bu nek ci digënté yow ak sa borom ak yalla lolou lañu tuddé as-siwa moy lenen loolu yalla lenen lo gis lu motax walu yi lan lañ gis xama walu yi deug yegg yalla ñu yalla yeggale fof ñom contraireu yeneen nit ñepp la parce que yeneen nit ñepp lan lañu gis aduna bi lañu gis ak li ci ne yalla nek lan lu neppatu nek kumpa mais ñi yegg deug ñom yalla mom mo feñ mom rek la ni gis gisunu lenen aduna bi mom mo neubatu ak li fi nek yef manam voilà parce que mom lay tuddu ci benen hikma bi ci teggu exactement moy shatana bayna man yustadallu bihi aw yustadallu alayhi ñom ba yalla feñe ci ñom wa ñom dañuy taxaw gis yalla wala ñom tam seen bop dañuy gis yalla seen bop wala seen bop dañu dedet leneen loolu yalla duñ ko gis ba fa ñom sax seen bop dañu lepp loolu yalla rek lañuy gis muy feñ ñom du mom moy liñ la bul bit ndax jëf ji ya ko jëf waye ndax ne yalla moko feñal à travers yow en réalité parce que leneen nek fi loolu yalla ak turum ak melom bon ben na fanaw hein waaw kok mom day am fanaw total kok day am fanaw talma yalla rek lay gis dootu gisati lenen ba fara wol beti ko am baqaw moy en permanence ci hal bobu lenen sauf que nak leg ñu delu ci wacc nit ñi manam wacce wat di jëflante nit ñi comme nit parce que nek ci hal bobu manam hadar yalla bi en permanence do jogué abadan lolou yenen ti rek ñoko man alayhi salatu wassalam mais nak nit ñi dañuy mag selon durée bañuy def ci hadara yalla ba la bayka ay bi tammi no ko ci dougalé ci nga wax lé inna la istara ñal mom ñi na anfusum wa amwaluhum bi an nga wu mu janna wa kok moy wa xam nga tay ñooñu moy ñi nga xamantene gis nañ ne am nañu bakkan parce que nit ci soudé su gisé ni mom amna bakkan moy yegul maqama ihsan bobu bu gisé ni mom amna bakkan amna alal bu muy jaay yalla yalla jaayé ko ko bakkanam ak alalam mu am aljana mais ki nga xamantene gis nga ni mom amuko lepp yeuf yalla la mom du jaay yalla dara moy kullu man alayha fani wajhu rabbika dhul jalali wal ikram mom du jaay yalla dara ba mat bo xawna lan tuti nit ki xam nga tay suma jappé né dafa am luma am diko jaay yalla xam nga yalla dem sama borom dañé inna allaha naka yalla naka bur yalla istara jëndina minal mu'minina ci way gëm ni am walahum sen alal wa anfusuhum ak sen bakkan ñu diko da joxé bi analum ci ne ñel na len nak bu ko jëndé ci ñom ñom lam len di jaay manam lay marchandise manam marchandise bi moy bakkan du ki ak lan ak alal bu boba ñom lan moy nek resultat bi al jannatu analum al janna a janna la len koy jaayé manam mom kum al janna ji dakoy jaay nekul duko wanter wala mu koy mayé wala dedet dakoy jaay mais nim koy jaayé moy da ngay nango joxé sa bakkan sa temps sa alal di nga ki nga def ko ci yoonu yalla ko defé yalla jaay la al jannam mais lolu pour ñi nga xamantene la solo maqam biñu yor moy ñi nga xamantene ñom japp nañ ne ñom am nañu bakkan ak alal buñu mom war ko jaay yalla mais ñi nga xamantene japp nañ ni lepp yalla ko mom koku yalla du jaayante ak mom ndax mom amul bay jaay xam nga lu mom amul bu ma jappé ne sama bakkan bi yalla ko mom sama alal bi yalla ko mom duma ne sama baatu sama doorul amate yalla rek amo deng kon shatana ak wuté la ilaha illallah bayna digenté ak man ki nga xamné yustadallu def na tektalo bi hi ci mom wa awwala bok yustadallu ñuy tektalo alayhi ci kawam moy lan moy état d'esprit manam état de hal nit yépp nak ci xol la yépp ci xol la aju yépp bo xol gis nga motax gis nga xam xam yi li tax mo am solo moy day waral ci nit ki comme niñ ko gissé ci étape yi ñu wéssu nga xamantene ben atome ci bo commencé comprendre ba mu sax ci sa xol mo upp doone jifu zahiri yepp gaay di def li ci sonu ci biti ndax wali li ci upp ci fiñuy rawante lutu yalla d'ailleurs mom lañu rawé ñeneen ñu dul ñom aussi moy ci bir moy seen jëf xol yi du jëfu biti manam moy buma démé ba gis né aduna bi may gis yepp yalla la manam kon man yalla lay sukkandiko mom lay tektelo ngir gis yenen minde fi ngir gis minde fami manam kon man ci yalla la départ pour gis la pour gis minde fami contrairement ak ki nga xamantene mom minde fi ci la départ di analyser pour gis yalla ñaar ñi wuté nañ de hein ñaar ñi ak ñoo wuté parce que ki nga xamantene dafa lu ne fang kenn duko jeex wala ki ko wax de lu ne fang kenn duko jeex mi ngi ni li xam nga mi ngi ni fang duma fi nek di gout nan waw ana mu di def ay effort yu dul jeex pour trouver ko limay wout moy li nga xamantene dafa laqatu dafa neubut lolou lay wout legui nak amna difference entre li nga xamantene tay lan mo moy wonne kaas bi existé na wouté na ak may wout ay manam xam bima xamne kaas bi existé na ma ci tirer les conséquences bokul ak may def ay effort ay recherche pour xam ndax kaas bi existé na wala wouté tay ñeñ ñaari nit tay buñ togué wara ñuy discuter ci ben affaire kenn ki ne par exemple kaas bi de modo ko fi tek kaas bi modo ko fi tek parce que mom dafa gis bi ko modo diko tek xam nga koku bokul ak ki nga xamantene mom xamul ku fi tek kaas bi muy def ay recherche pour xam ndax modo ko fi tek wala de wala bo gis modo ñu ñaar bi ñu ben ki nga xamantene mom yalla la manam dafa gis yalla ba pare tekkelo ak ci yalla doga gis ye minde fam yi bokul ak ki nga xamantene mom ci minde fi la déparé minde fi ñoko tektal yalla ñaan ñi duñu ben mom la lay wax le shaktana bayna man yustadallu bihi aw yustadallu alayhi atouté wa parce que lolu gis nga salik ak majzub moy salik ku ñu xamne dafa soobu def ay effort yi ak majzub ki nga xamne dañ ko xëc rek bijj ko muy mourid ak mourad ki nga xamne dafa mom mo nam yalla di dem ci yalla ak ki xamne yalla ko nam xëc nako bopam paré té wa xa après inshallah té ñaar ñi ñëpp en réalité sal bu nek en réalité majzoub la tamit té majzoub bu nek en réalité salif la manam ku ñu xëc ku yalla xëc ku ne moy Allah yahdi ilayhi man yasha la Allah yattabi ilayhi man yasha wa yahdi ilayhi man yunib ñom ñaar ñëpp en réalité bo xolé ben bu ci nek day dugante ak borom yalla moy tab ko ko neex pare gindi ci yoonam xej ma muy wëru ci mom tamit kep man di gindi ci yoonam kep ku wëru ci mom manam en réalité kep ko xamantene da nga am da ngay soobu bo soobo jaar ci yoon bi nga xamni fa lañ wara jaar après yalla xecc la yekiti la ci maqama bu mbeug mom wala bok mu xecc la ba tek la ben maqama à travers lool après yow nga xamé nga continue di soobu di dem yépp ré am ha lolou mom la la wax na la après mouné fa mata ghaba hatta yustadalla alayhi wa mata ba'da hatta takuna al-athar hiya allati tusilu ilayhi fa Allah ta'ala shahadatu ma ghaba qat wal kawnu kulluhu ghaibun ma dhahara qat mat fa mata way ana kagn ghaba la faddu mom yalla hatta mbete yustadallu ñuy tektelo alayhi ci kawam mom tan la faddu bañuy wut ay tektal yu yo xamantene day joxon jëmi ci yalla ba tax ñukoy mëna gis wa mata bawda ana kagn la sori hatta mbete takunu muy nekkal atharu jeexital yi hiya alla hiya ñom allati moy yi nga xamne tous lu ñoy jokkale ilahi jëm ci mom yalla moy effet yi xam nga aduna bi yepp effet la bo xamne effet nek yalla la manam yalla mo am motax leneen man am du deug yalla mo egiss mo amal yeneen yi kon ñom ñepp duñu lan lu dul ay conséquences nekku yalla du deug ay effet wu nekku yalla la waw sagam lolu mo xew kon kagn la yalla sori ba tax effet yi ñom ñolay wone mi ngi fi han fallahu bur yalla taala aj kay shahadatun manam ku teew la manam moy mom monde visible la bok yalla mi ngi fi ma gawa musuta fadu kat ben yon manam yalla musta absent il a été toujours présent et il sera toujours présent continuellement perpétuellement de moins l'infini voilà de la pré-éternité jusqu'à l'éternité lool mom mo sa xam et de manière permanente lool mom mo sa xew du deug kon musul lan musul na dafa meusa nek ci monde visible bi en fait do fekk ne nit ñi ñoy sukkandiko ñoy préoccupé wo ci monde affaire aduna yi affaire yenen wala di sen xol jëm ci leneen wala yoy yalla bi mu jëlé sen ruh rek ñom yalla rek lañ doon gis mais bi mu ko dugalé ci yaram bi han ñu nek di dundu ak ki di mag ci société bi di am ay soxla yaram bi tamit di am ay bëgg et cetera tout ça yoy mo le dem nga xamantene ñu dem di sukkandiko ci leneen di soxla leneen motax ñom gisunu yalla yalla nak limu bëgg moy nga fexé ba delu wat ci xal bi nga xamné ba nga ruh bi avant ñu ko duggal ci yaram bi lool la lool moy am arifa li moy xam yalla li la wala nga xamné né yow yalla ngay gis en réalité mais gis gogo na nga xamné du gis bo xamanté na gisuk bëtt la yalla ken du la tudriko wol absar wo woyo driko wol absar wala ta xam la yalla ken du ko gis diko pek abadan mu aduna alakhirah sax beutu xol yi lañ koy gisee ndax xam nga lutax moy parce que alakhirah en fait lepp basira la en fait du lepp parce que lepp dafa parce que ci monde batin la bok nekul monde zahir parce que ñu wax affaire aljana safara tout ça parce que lool monde batin la bo xamantene bu gaay nekké ci bir monde bobu day nek zahir ci ñom moy tax beutu motax kenn ku ci nek tamit dang koy gis selon ce niveau spirituel mom la yalla feñu du ñepp buñu gisé yalla allah aljana du ñepp ñokoy gisando ñu gis ko ñu yam ñing koy gisé ak conception bi ci am dedet kenn ku ci nek selon ce gis gi sa basira moy clairvoyance fimu tollu non ngay gisé yalla kenn ku ci nek non la yalla manifesté wo ci yow non la tamit fi ci aduna nak motax fi ci aduna tamit mën nga ko gisé non ci sa clairvoyance gog moy li ñuy wax ni mais gis yalla teki wul ne gis na ko mu sol mbubu bu wex tok na fi nangam ce ki mbugu du leer buma japp ci comme ni gaay def lu ko furul ko bu furul xaru ju nanu mel yalla ñu yalla sam wa ni ki doon wax nan sama mbubu bi yalla ci gis lolu position bu nekkon fanaw lolu baxaw non xam nga fanaw comme lima la wax fanaw ak baqaw fanaw moy nit ki bu deme ba nga xamantene day jeex ci yalla ba yek ne mom en realite fi dara existé wu fi lulul yalla yalla rek ka fi nek ak ay touram ak ay melom lolou moy nit ki dem na jeex na ci yalla lolou lañ la wax ne la mom moy ikhlas ci maqam ihsan bu nit ki tolle fofu yalla rek lay gis du gisat leneen lolou halaj da saxula de ko wa mo ma fi jubati illa allah halaj non halaj xam nga lolou ñom yoy fofu lañ koy waxe ay subhani ma a'zama sha'ni ak yo te d'ailleurs attention nit ki sax mais lolou leg mu duggu nek xal bo xamantene xal bu jéggi dara parce que dafa am yo xamna ay xal la motax ay sukkar ak asahwu yoy yep motax mu exister ci langage soufi moy nit ki day dem ba ma xamne day mandi dem ba jek jek melni dafa mandi en fait parce que nit day mandi parce que dafa nan sangara wala mu mandi parce que da piquiru hein wala mu mandi parce que lëng la sax ak yeen ngeumentu yu metti sax dalay mandilo da ngay gis do non mais c'est vrai yeen ngeumentu yu metti xam nga ñi dara yo voilà non raison yi yobbi nit mu mandi dafa bari mandi té du dara luddul yëkëti gi ñuy yëkëti sensation ci xel sensation bu normal ci xelu nit ci mais mu and ak banex gu ci and gu ci aju lool moy mandu mandite nit ki nak bu deme ba nga xamantene day yek manam digeunte mak boromam xeyna mi ngi yek ne mi ngi evoluer day dekk jek ben leer gi leer gogou upp ko dole mu net ci mandite gogou loolu rek la motax ci bir moy nitu yalla sax dañ ci uppante dole motax mais nak xal la bo xamantene leg leg nit ki tollu ci di waxe di wax fekk maqam fekk yalla yalla manam ñom di comme dañu jeex ci yalla dafa am fana ci jamono joju moment bobu ñom yalla la ni manam tax am me da il faut mu and ak xal bi du fana u bi rek mo waral lolu mais mandite gi moko waral manam fana u gi nga xamantene mandite gi dafa and ko ndax wax nañ la fana u du dara luddul nit ki bu deme bu bëgg bëggum yi ak bëgg bëggu yalla nam nam mom yi lepp jeex ci yalla manam nga xamantene mom amatul bëgg bëgg bopam loolu li yalla bëgg lool moy fanaaw amatul ay aspiration ay volonté ay ambition loolu li yalla yalla rek la lool bu deme ba am ci loolu jeex nga xamne lepp di duppuk li yalla bëgg loolu moy fanaaw jeex na moy extinction mais bu ande ak mandité gogou ci lay exprimé wo di wax lo xamantene jaadul manam wala bok di wax lo xamantene day genn règle yi ñu wara teural yi ñu teural ci sharia en tout cas té lolu nak moy comme par exemple gané comme bu né man comme fu muy wax comme kuy wax lo xamantene mom comme sirah bi tijara dal lolu ko xamne day dem ba nan man manam di wax lo xamne yalla rek ko yello ha yalla rek ko yello man rek lañ wara jaamok amul benn bur bu ñu wara jaam ku dul man ak ak ma sen borom non lolu après benen affaire wa lolu non lolu sax benen affaire ku ko mo gis na yalla lolu après benen affaire lolu meun na sax baña am amé ci mandité koku meun na nek réalité benen sax mais comme tout le monde ko xamantene ku ko gis lolu dinañ ci ñew voilà lolu dinañ ñew ci cadre figure bi ngay wax légui ni inshallah légui ni mais mais bala ñu ci ñew ñu yeggal fi ñu toll légui nit ki kon su waxé genre wax yoy nonu koku lan na koku jeex na ci non du ba par dafa mandi mais ci yalla la jeex leg nit jeex ci yenen ti bi sallalahu alayhi wasallam nonu ci leer yenen ti bi sallalahu alayhi wasallam manam mais lolu mandite gogou kon likoy waral ak leer la gu upp gu yeg go xamne leer gogou moy upp ci mom nit ki nak bu mandé manam jeexé tak ci leer yenenbi sallallahu alayhi wasallam ba mandé ci nonu lool tamit mën nako waralal muy wax ay maqama yo xamné maqama yenenbi la sallallahu alayhi wasallam wax lo xamné en réalité yenenbi ko warona wax muy maqama yenenbi sallallahu alayhi wasallam muy netali di wax lo xamné en réalité yenenbi moko wara mais c'est parce que en réalité yenenbi moy wax ci laminam boudé feulé nango wax boudé feulé en réalité yalla wax ci lamina yoy yep day am té bu boba mu nek lo xamné dañ ko wara différencier dañ ko wara xamé sauf que du tout temps la xal bobu di nek ci nit nit tamit mënul dëkk ci xal bobu tout temps muy nek di ko xamantene rek fu tollu day mandi nonu rek nit ku mandi ku né day lan day res ba paré tamit ku mandi du ku mandi ku né wax moy wax yu mel non ci bir mais mandite gogou likoy waral moy leeru yalla leer yantou sa sa comme niñ ko waxe legui du ko mandiku ne lay dal ben ci bir arifi mais aussi du lan du sasu rek kumu dal tamit day instantané ci ben période rek lay doon bon lolou ben affaire la amma li nga wax ne ku gis lan kuma gis gis na yalla lolou lolou yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko awl al awliya wal awliya allah alladhina idha zukiru zukira allah wal yalla ñoy ñi nga xamne ku len tub yalla ak man ra'ani moy hadith bu nek sahih bukhari bi rahman man ra'ani faqad ra'a al haqq kep kuma gis gis na deug gi moy yalla parce que yalla comme niñ ko xamé day manifester wu ci turum yi ci melom yi à travers aduna bi yépp lolou amul xajju amul sen melom yalla yi mom la rang mbindi fi ba paré mom ci bopam mom mo mo lan mo feñ à travers mbindi fi légui yow su fekkete né gis nga lolou motax amna ci fo xamna motax do xajje les amul sax xajje amul sen mais nak suuf ke ni mi manifesté wo man fi mu li gëna fi gëna ri manam fi mi manifesté wo manam manifestation bi gëna mag moy yenenbi sallalahu alayhi wasallam niki nonu wali yi moy ni ndax dañ ko don de ter sorte que cour tout ku len tout du yalla ku len gis gis yalla lolou nak solo nit ki fi mu tollu ci niveau rek tamit la koy amé solo fi mu tollu ci niveau la koy amé ku jinna ladina yubayuna ka innama yubayuna la ku jayantal yow yalla la jayantal yenen ci sallallahu alaihi wasallam ndax mom mo fi taxawal la yalla ak yenen ak yenen budé yenen nit yalla yi tamit nga xamantene yegg nañ niveau bobu nga xamantene ku leen gis yalla lay gis ku leen ku leen tuddu yalla la tuddu et cetera lolou c'est parce que yalla mo feñu à travers lan jeexna à travers ñom jeexna mais lolou non yow bi ngay wax bu ñëkk bi la cadre bi mu ñëkk bi la bi mo ñëkk tuddu yeren ci bi la sallallahu alayhi wasallam mom moy baaw moy bu gëna mag ku jaayante ak mom jaayante nak yalla et cetera loxol yalla mo nekk ci sen kaw loxo voilà et cetera mais ku ki num tuddu wallu yi ku len gis tamit gis na yalla ku jëfleunte ak mom yalla la jëfleuntel ndax ño fi nekkal yalla ndax parce que aussi il faut ñu bayyi xel ben affaire moy wax yi tamit dañ koy mënuñu ko firé mënuñu ko déggé lu bokut ak ni nga xamné day deppok waxu sharia yi texte alcorane ak sunna lolou il faut mu leer dambalé kenn mënul jël ben waxu wali ku mëna doon nga firé firé bu wuté texte yi nga xamné ñoy texte yalla liñu xam moy yalla mo fi nek deug la tay turum ak melam lolou moy batin bi mais zahir bi moy yalla fi nek ak ay jaamam lolo moy zahir te lolu fokk mu leer lolu fokk mu leer ci zahir yalla fi nek ak ay jaamam man kenn la yow kenen nga ñun ñaar duñu ben ñu distinct lañ niki nonu ni lañ wuté niki nonu da yalla tamit da wuté ñun lolu moy zahir bi légi nak batin bi moy né en réalité man yow ak yenen mindeef yi fi nek yépp duñu dara ludul ay dogalu yalla ay feñu wayu melo yalla ak turum lolo tax yalla lañuy gis à travers ñom lool motax batin liñuy wax yépp cadre lan la cadre considération buy nek ci xol la mais du cadre lan lo xamne wala du cadre jeufi lolou dafa wara leer motax bu fekkentene wali bi dañu kuma gis wala kuma ki yalla moy parce que mo man dama fe taxawal yalla comme tay xol imagine tay bu moné modou day mom boko gisé mën nga ko jox lak ma narona jox may mom rek may mom moy man est ce que day tekki ne man ak modou benn jëm lay xam nga tay dañ ko wax non koku duñu ñaar benn lañ koku duñu ñaar benn lañ benn gis nga koku benn lañ est ce que day tekki ne manam man ak mom yeb ben lañ dedet dafa am luma la bëgg wax à travers lool manam niki nono tamit yena yoy mbir yi tamit non lañ koy comprendre il faut ñu comprendre lool muy leer tamit ci fannu gog yoy nak bokku na ci danger yi nekk ci di exprimer manam di dugg di xous ci waxu nitu yalla yi té amo base yu deuguer yi non seulement ci sharia mais aussi ci sen xam xam ak sen langage yi moy da ngay jek di wax ay mbir yo xamne day tax yow nga japp tamit lo xamantene lol day tax doto nek te yow julit sax am yefir ngay don fook ne gaay ñoom ño nandul ñoom ño comprendre rul mais yow li nga wax li nangam la xana gisoo walu yu nangam waxon nako te walu yu bop bi mu koy wax bokut ak yow bi ngay wax limu deg ci waxam ji ak yow li nga deg du ben de lu ben yoy yep ay mbir la yu mata baye xam jargon voilà jargon ñoo bokul ah legi ñu jéxal ki bi rek wala hada wala wa non nay bax non nañ yëm fof inshallah ben yu lañ yégal wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin